بسم الله الرحمن الرحيم وجينا لمنيزي مونغو موينجي ورحمة مونيكوريهيمو هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا Hakika kilimpitia binadamu kipindi katika zama ambacho kwamba hakuwa kitu kinachotajwa. Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu samian basira. Hakika sisi tumemuumba mtu kutokana na mbegu ya uhai iliyochanganyika tumfanyie mtihani. Kwa hivyo, tukamfanya mwenye kusikia, mwenye kuona. Inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Hakika sisi, tumembainishia njia. Ama ni mwenye kushukuru au mwenye kukufuru. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Hakika sisi tumewaandalia makafiri minyororo na pingu na moto mkali. Inna al-abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Hakika watu wema watakunywa katika vinywaji vilivyochanganyika na kafuri. Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Ni chemchem watakoinywa waja wa Mwenyezi Mungu wakiifanya imiminike kwa wingi. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Wanatimiza ahadi na wanaiogopa siku ambayo shari yake inaenea sana. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatiman wa asira. Na huwalisha chakula juu ya kukipenda kwake maskini na yatima na wafungwa. Innama nut'imukum liwajhi Allahi la nuridu minkum jazaan wa la shukura. Hakika sisi tunakulisheni kwa wajihi wa Mwenyezi Mungu. Hatutaki kwenu malipo wala shukrani. Inna nakhafu min Rabbina yawman abusan qamtarira. Hakika sisi tunaiogopa kwa Mola wetu mlezi hiyo siku yenye shida na taabu. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. Basi Mwenyezi Mungu atawalinda na shari ya siku hiyo na atawakutanisha na raha na furaha. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Na atawajaza bustani za peponi na maguo ya hariri kwa vile walivyosubiri. Muttakiina fiha 'ala al-ara'iki la yarawna fiha shamsan wa la zamharira. Humo wategemea juu ya viti vya enzi, hawataona humo jua kali wala baridi kali. Wadaniyatan alayhim dhilaluha wa dhullilat kutufuha tadhlila. Na vivuli vyake vitakuwa karibu yao na mashada ya matunda yataninginia mpaka chini. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. Na watapitishiwa vyombo vya fedha na vikombe vya vigae. قواريرا من فضة قدروها تقديرا. Vya fedha safi kama kioo wamevipima kwa vipimo. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. Na humo watanyweshwa kinywaji kilichochanganyika na tangawizi. عينا فيها تسمى سلسبيلا. Hiyo ni chemchem iliyo humo inaitwa salsabil. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. Na watawazungukia kuwatumikia wavulana wasiopevuka, ukiwaona utawafikiri ni lulu zilizotawanywa. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. Na utakapo yaona, utakuwa umeona neema na ufalme mkubwa. عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. Juu yao zipo nguo za hariri laini za kijani kibichi na hariri nzito ya atlasi, na watavikwa vikuku vya fedha na Mola wao mlezi atawanywesha kinywaji safi kabisa. Inna hadha kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Hakika haya ni malipo yenu na juhudi zenu zimekubaliwa. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Suratul Insan imeteremka Madina. Sura hii imekusanya maneno juu ya kuumbwa kwa binadamu na kujaribiwa kwake na kutayarishwa kwake aweze kumshukuru Mwenyezi Mungu au kumkufuru. Na imekusanya mazungumzo juu ya malipo ya makafir, na imefafanua neema alizowafadhili Mwenyezi Mungu waumini, kisha ikageukia kusema na mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam na kumtajia alivyoneemeshwa kwa kuteremshiwa Qur'an, na ikamuamrisha asubiri na adumu katika utiifu. Na sura inawaonya wanaoipenda dunia wakaifadhilisha kuliko akhira, na ikasimulia kwa mawaidha ya aya hizi, na ikahusisha kunafiika kwazo pindi akipenda Mwenyezi Mungu mtukufu, na ikazifanya rehma za Mwenyezi Mungu na adhabu zake kuwa zinategemea hukumu yake na pendo lake. Hakika kimempitia mwanadamu kipindi cha zama kabla hajapuliziwa roho, naye hata bado hakuwa ni kitu cha kutajika kwa jina lake, wala hajulikani nini atakuwa. Hakika sisi tumemumba mwanadamu na ya nasifa na mnabalibali kwa ajili ya kumtia mtihanini majaribioni baadaye. Kwa hivyo tukamjalia awe anasikia na anaona, ili apate kuzisikia haya na zione ishara. Hakika sisi tumembainishia njia ya uongofu, ama awe muumini au awe kafiri. Hakika sisi tumewawekea tayari makafiri minyororo kuwafungia miguu yao, pingu za kuwafungia mikono na shingo, na moto unaowaka. Hakika waliokuwa wakweli katika imani yao watakunywa mvinyo iliyochanganywa na maji ya kafuri. Hiyo ni chemchemu wanayoinywa waja wa Mwenyezi Mungu, na wanaipitisha watakapo kwa sahada. Wanatekeleza aliyowajibikia na wanaihofu siku kubwa hiyo ambayo madhara yake yataenea kote kote. Na huwalisha chakula mafakiri wasioweza kazi, na watoto waliofiwa na wazee wao, na wafungwa wasiomiliki kitu, ijapokuwa wao wenyewe hao watoaji wanakipenda hicho wanachokitoa na wanakihitajia. Na hujiambia nafsi zao, hakika sisi tunakulisheni kwa ajili ya kutaka thawabu za Mwenyezi Mungu. Sisi hatutaki kwenu malipo au zawadi, wala hatutaki kushukuriwa na kusifiwa. Hakika sisi tunahofu kwa Mola wetu mlezi hiyo siku ya kumletea msiba atakayekuwapo siku hiyo, na siku ya watu kukunja nyuso zao na vipaji vyao. Basi Mwenyezi Mungu akawalinda na shida za siku hiyo, na badala ya mkunjo wa wenye maasi akawapa nyuso za kupendeza na ukunjufu na furaha katika nyoyo zao, na akawajaza kwa ile subira yao pepo imenia furaha, na nguo zake ni hariri laini, wakiegemea huko peponi juu ya makochi, hawaoni joto la jua wala shida ya baridi. Na pepo ambayo vivuli vya miti yake vimeenea kote kote, na matunda yake mepesi kuyachuma, na wakiwazungukia watumishi wao kwa bilauri za kunywea zilizofanywa kwa fedha, lakini unaona kiliomo ndani kama kwamba ni kigae, na vinapimwa vinywaji kukadiri wanavyopenda wanywaji. Na watu wema upewa kunywa huko peponi mvinyo inayofanana na sharubati ya tangawizi kwa utamu. Hiyo ni kutokana na chemchemi ya peponi inayoitwa salsabil, kwa sababu ya wepesi wa unywaji wake na uzuri wake. Na watakuwa wanawazunguka vijana ambao hawabadiliki hali yao kwa furaha na sururi. Ukiwaona wanapozunguka kwa wepesi na uchangamfu, utawadhania kwa uzuri wao na usafi wa rangi zao, kama lulu zilizotandazwa mbele yako zinang'ara. Na ukitazama popote katika hiyo pepo, utaona neema kubwa na ufalme uliotanda. Juu yao zipo nguo za hariri nyepesi za kijani na nguo za hariri nzito, na mapambo yao yaliyomo mikononi mwao ni vikuku vya fedha. Na Mola wao mlezi atawanywesha kinywaji kingine kilio safi, hakina uchafu wala najisi. Hakika neema hizi ameziandaa kukulipeni kwa vitendo vyenu, na hizo juhudi zenu duniani zenye kusifika kwa Mwenyezi Mungu, na zinampendeza na zimekubaliwa.